to program Trzeci Polskiego Radia. Jest 12 lany poniedziałek, 17 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci złapali mężczyznę, który w nocy w Płońsku ranił 9-letniego chłopca. Tylko wczoraj 3 interwencje. Pracowite święta mają ratownicy ze stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Rynek prywatnych ubezpieczeń medycznych urósł w ubiegłym roku o 30%. Po godzinie 11 policjanci zatrzymali podejrzanego o zranienie w podwarszawskim Płońsku 9-letniego chłopca, mówi Kinga Dreżek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Kilkanaście minut temu został zatrzymany przez płońskich kryminalnych, no tak naprawdę na ulicy, na jednej z ulic w Płońsku. Na chwilę obecną wykonywane są z jego udziałem czynności. Chłopiec jest w szpitalu po operacji, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak ustalili policjanci, dzieckiem opiekowała się nietrzeźwa matka. Pracowite święta mają ratownicy ze stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Jak mówi Włodzimierz Lach, ratownik dyżurny, wczoraj przeprowadzone zostały 3 akcje. W rejonie i Babiej Góry to właśnie ta zmienność pogody zaskoczyła rodzinę i tknęli w rejonie szczytu. Po jakimś czasie zrobiło się okienko i już mogli kontynuować swoją wędrówkę, aczkolwiek i tak ratownicy musieli po nich zejść, bo by nie zeszli. Wczoraj mieliśmy jeszcze oprócz tego 2 akcje dosyć duże. Jedną w rejonie Piska, gdzie turysta zabłądził. I na koniec przed samą 20 zostaliśmy wezwani przez grupę speleologów, których jeden utknął w rejonie jaskini Salmopolskiej. Ta ostatnia akcja zakończyła się dopiero około północy. Ratownik przypomina, że w górach panują bardzo trudne warunki turystyczne, a pogoda jest bardzo zmienna. Rynek prywatnych ubezpieczeń medycznych urósł w ubiegłym roku o 30%. Polacy wciąż rzadko korzystają z takich usług i wydają na nie o wiele mniej niż na zachodzie Europy. Jak szacuje Polska Izba Ubezpieczeń, rynek nad Wisłą wart jest ponad 500 000 zł. Ponad 1 800 000 klientów, którzy rokrocznie zostawiają w kieszeniach ubezpieczycieli ponad 500 000 zł. To wynik, który zostawia nas daleko za krajami Europy Zachodniej, wyjaśnia ekspertka Polskiej Izby Ubezpieczeń Dorota Fal. Patrząc na wielkość tego rynku w innych krajach, to bardzo mało. Wojciech Hrabiej z PWC szacuje, że gdyby polski rynek ubezpieczeń medycznych był tak rozwinięty jak na Zachodzie, byłby wart 20 razy więcej niż obecnie. To jest początek drogi Polski do tego, żebyśmy dogonili w tym zakresie Europę. Pomóc, zdaniem ekspertów, mogą regulacje, które podniosą jakość oferowanych usług oraz zachęcą Polaków do dodatkowego ubezpieczenia. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Obecnie większość ubezpieczeń medycznych wykupują pracodawcy. W ten sposób starają się zachęcić kandydatów do pracy u siebie. Liczą też, że dzięki temu ich załoga będzie zdrowsza. Korzystający z tak zwanych abonamentów medycznych wskazują jednak, że nawet u prywatnych lekarzy kolejki stają się coraz dłuższe. Dziś wyłącznie dla żartu, a kiedyś by potwierdzić poważne matrymonialne zamiary. Oblewanie się wodą w świąteczny poniedziałek to jedna z wielkanocnych tradycji. Drugiego dnia świąt składano też wizyty przyjaciołom i obdarowywano się prezentami. Woda to symbol życia, do którego mieszkańcy wsi podchodzili niezwykle zasadniczo. Dlatego, jak mówi Justyna Górska, etnograf z radomskiego skansenu, oblanie kogoś wodą miało duże znaczenie. Wiąże się to z deklaracją zainteresowania tą panną, a więc my nie polewamy się dlatego, że chcemy być mokrzy, tylko jednak woda, która ma ogromną symbolikę życia, więc oczywiście ma to związek tutaj ze zwyczajami matrymonialnymi. Zazwyczaj wielkanocna niedziela poświęcona była wyłącznie rodzinie, natomiast w poniedziałek oddawano się życiu towarzyskiemu, a najmłodsi mogli liczyć na drobne upominki. Obowiązkiem matki chrzestnej było obdarować pisanką w lany poniedziałek każdego chrześniaka, a chrześniak też wiedział, że pewnie obok tej pisanki dostanie jakiś słodycz, czy jakiegoś cukierka, czy ciasteczko, czy jakiś drobiazg, dlatego maluchy bardzo chętnie biegały tego dnia po wsi, zbierając dary. Wielkanocny poniedziałek na polskiej wsi rozpoczynał się tak zwany cykl zabaw wiosennych. W ten sposób zacieśniano sąsiedzkie więzi, które miały ogromne znaczenie, gdy ruszał sezon prac polowych. To był serwis Trójki. Dziś w całym kraju dużo chmur, jednak możliwe także przejaśnienia. Śnieg spadnie w górach, poza tym możliwy deszcz. 5 stopni w Trójmieście, 6 w Olsztynie i Białymstoku, 7 w Toruniu, 8 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a 10 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest okazja do złowienia. Masz telewizję w cyfrowym Polsacie, to przenieś numer do plusa. I wybierz abonament ze smartfonem w najniższej cenie. Tak, tak, dobrze słyszysz. W plusie abonament ze smartfonem Samsung Galaxy J7 jest w najniższej cenie. A ten smartfon ma flash do selfie. Skorzystaj z najniższej ceny już dziś. Smart Dom. Domowy program oszczędnościowy. Szczegóły na stronach operatorów i w punktach sprzedaży plusa i cyfrowego Polsatu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Emaus to biblijna miejscowość, w której zmartwychwstały Chrystus pokazał się swoim uczniom. Emaus w Krakowie oznacza wlany poniedziałek, gigantyczny jarmark tradycyjnie nazywany odpustem. Jeszcze jakieś 30 lat temu sprzedawano na nim zabawki z bibuły, tektury i gipsu. Z tego ostatniego były robione figury Matki Boskiej i bocianów. Jegomość je oferującym bez przerwy anonsował: losy, losy, losy, każdy los jest pełny, każdy jest wygrany, wylosowane przedmioty można też zamieniać. To pierwszy i ostatni przypadek, kiedy zetknąłem się z tak szczęśliwą, ale bez sensu, bo pozbawioną emocji, loterią. A teraz zaczyna się program świąteczny Historie jak z książki. Powinny być emocje. Marek Strzemiecki, serdecznie zapraszam. Dźwięki historii. 21 kwietnia 753 roku przed naszą erą, według tradycji, Romulus i Remus założyli Rzym. 18 kwietnia 1025 roku pierwszy polski władca nałożył królewską koronę. Koronacja Bolesława Chrobrego przypadła na święta Wielkiej Nocy. 18 kwietnia 1506 roku kamień węgielny pod budowę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie położył papież Juliusz II. Zwrócił się do Bramantego, aby ten zaprojektował świątynię w nowym, ówcześnie modnym kształcie na planie centralnym, to znaczy kwadrat i koło. Dwie idealne figury renesansu, mówił historyk sztuki Tadeusz Bernatowicz. 390 lat temu w bitwie pod Czarnem polskie wojska pokonały Szwedów. Po 4 latach prób 20 kwietnia 1902 roku Maria Skłodowska-Curie i Pierre Curie wyizolowali w swoim paryskim laboratorium rad. 75 lat temu, w nocy z 17 na 18 kwietnia 1942 roku, na ulicach warszawskiego getta gestapo zamordowało 52 osoby. Była to pierwsza taka zorganizowana akcja na terenie dzielnicy zamkniętej. Jak koszmarne warunki panowały w tej części Warszawy, wspominał w 1981 roku Władysław Bartoszewski. Przeciętnie po 15 osób na jedną izbę na terenie dzielnicy żydowskiej. Nie rodzina, ale do 15 osób na jedną izbę. Chroniczne niedożywianie, permanentny strach, dziki terror, wszystko to zmniejszało możliwości działania i stwarzało ograniczenia. 60 lat temu na ekrany wszedł film Kanał w reżyserii Andrzeja Wajdy. Głównym zarzutem wobec tego filmu było to, że pokazujemy z powstania najgorszy moment jego, prawda, klęskę, i to jeszcze po pas w nieczystościach w kanale. Niestety, moim głównym przeżyciem był kanał. Ten kanał to jednakże ja go odchorowałem. Właściwie psychicznie go odchorowałem parę lat. Wspominał 11 lat temu autor scenariusza Jerzy Stefan Stawiński. 16 kwietnia 1966 roku władze komunistyczne salwami armatnimi na cześć marszałka Mariana Spychalskiego zakłóciły w Gnieźnie przebieg kościelnych uroczystości milenijnych. Następnego dnia w Poznaniu z jubileuszowym świętem Chrztu Polski rywalizowały świeckie obchody tysiąclecia państwa polskiego. Władysław Gomułka przemawiał. Cały lud wielkopolski, ludzie pracy w mieście i na wsi, czci wielką rocznicę tysiąclecia państwa polskiego i wita zbliżające się święto pracy, dzień 1 maja, z zobowiązaniami produkcyjnymi i czynami społecznymi. Tymczasem prymas Stefan Wyszyński mówił o jedności. Nie możemy już odpowiadać na pytanie, jak oddzielić, jak się odgrodzić, tylko jak zjednoczyć. Jak sobie dłonie podać? 5 dni później władze PRL odmówiły prymasowi zgody na wyjazd do Watykanu, a zamiar pielgrzymki Pawła VI do Polski w ramach obchodów Milenium Chrztu określiły jako niewskazany. Magda Karczewska przedstawiła kalendarium dźwiękowe i przypomniała mi, to już poza anteną, że dzisiaj rozdajemy książki o tematyce historycznej. Książek zajączków wielkanocnych nie trzeba jednak szukać w trawie, bo przyślemy pocztą, jeżeli wcześniej Państwo do nas napiszą na adres historiejaksksiążki@polskieradio.pl. Dzisiejsza audycja jest inna niż zazwyczaj, tematy głównie świąteczne i nie jedna, jak zwykle, ale trzy rozmowy, a goście będą nieprzeciętni, świąteczni można powiedzieć. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I pour out. Obey commandments. I can see I gonna let me. I gonna Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandments. I can do all things through Christ who strengthens me. Oh Lord Jesus, help me obey. I can pray, I can stand, I can sing, I can praise, I can say, I can shout, I can say, hallelujah. I call out, I can say, I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me, obey commandments. I can sing now. I call out, let me, I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me, obey commandments. No, but I wanna say yes. I go from Zimbabwe, north, south, east, and west. I gotta give it all to Jesus. You gotta help me. That's the only way that I can be free. Yeah, yeah, yeah, yeah. When we accept Jesus Christ, He will help us. And when we say, I call it, I call it, Jesus, I call it evil, we will do it. Join me, sing together. I call it. Muzyka, którą dzisiaj prezentujemy, pochodzi z płyty Dekalog, wydanej pod patronatem Polskiego Radia. Pieniądze ze sprzedaży zasilą organizację Pomoc Kościołowi w potrzebie. A za chwilę pierwsza rozmowa. Historie jak z książki. Naszym pierwszym gościem jest dzisiaj dr Paweł Skibiński, historyk, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy tu dzisiaj w Trójce w audycji Historii jak z książki z powodu brata Alberta. 25 grudnia 1916 roku brat Albert zmarł. Niedawno obchodziliśmy setną rocznicę, a ten rok 2017 jest rokiem między innymi jemu poświęconym. Czym bardziej się dowiadujemy o bracie Albercie, czym go więcej czytam, to wydaje mi się coraz bardziej ciekawy. No niewątpliwie jest to postać niebanalna, ale takich postaci na tym pograniczu świata kościoła i świata polskiej kultury było kilka, zwłaszcza w XIX wieku. Natomiast no, brat Albert rzeczywiście był szczególny także dlatego, że stał się inspiracją dla Jana Pawła II, czy dla Karola Wojtyły raczej. No właśnie, miałem zapytać o Jana Pawła II, który w 1983 beatyfikował na Buniach w Krakowie. Wielka, ogromna msza. Potem za 6 lat już brat Albert został święty. Można powiedzieć dość szybko. To rzeczywiście różnica między beatyfikacją a kanonizacją była bardzo krótka. Proces też nie był jak na tamten standard bardzo długi. On został zapoczątkowany w 1946 roku przez kardynała Sapiehę jeszcze. Natomiast w jakimś sensie to były takie janowo-pawłowe krakowskie dogrywki, dlatego że on przeprowadził... Trochę poznajomości, może powiedzieć. No trochę poznajomości trzeba powiedzieć, ponieważ te procesy krakowskie były pod szczególnym nadzorem, powiedzmy, Jana Pawła II, to znaczy on po prostu miał osobisty stosunek do nich i rzeczywiście się bardzo interesował losami tych procesów. To nie oznacza, że sprawa brata Alberta była w jakikolwiek sposób naciągana przez Jana Pawła II, tylko raczej można powiedzieć, że przyspieszona w wyniku jego wyjątkowej troski. No, Albert Chmielowski niewątpliwie umarł w opinii świętości. No, Jan Paweł II, czy wcześniej Karol Wojtyła od początku uważał Alberta jak Chmielowskiego, jako czy Adama Chmielowskiego, bo pod takim imieniem się urodził i tak został ochrzczony, a dopiero potem przyjął zakonne imię Albert. No, uważał go za swoje w jakimś sensie no, rodzaj alter ego, to znaczy wzorzec postępowania. Ten dylemat napięcia między powołaniem kapłańskim a powołaniem do sztuki niewątpliwie bardzo działał na wyobraźnię młodego Karola Wojtyły. No i w podobny sposób jak brat Albert odpowiedział na to, to znaczy w gruncie rzeczy nie do końca porzucił sztukę, ale zdecydowanie postawił na to powołanie duchowne. Ta historia powstańca i malarza, jednego z wybitniejszych malarzy swojego pokolenia, porównywanego z Gierymskim, z Wyczółkowskim. Monachium razem studiowali. Właśnie, to właściwie było jeden krąg ludzi i tutaj Chmielowski był uznawany za jednego ze zdolniejszych, może nie najzdolniejszego, ale niewątpliwie wybitnego. Może wróćmy trochę do początku, w skrócie ten jego fascynujący życiorys, powiedzmy. To młody człowiek z rodziny ziemiańskiej, czy raczej urzędniczo-ziemiańskiej, pochodzący z Małopolski, studiujący w Puławach, w jednym z nielicznych zakładów wyższych, no to był rodzaj Politechniki Szkoły Rolniczej. I student trafia akurat na okres Powstania Styczniowego, jest zaangażowany już wcześniej w konspirację niepodległościową, wyrusza do lasu, walczy w oddziałach między innymi Langiewicza. Potem przechodzi granicę austriacką, tam jest aresztowany, ucieka z tej niewoli austriackiej, wraca, walczy znowu kilka miesięcy i rzeczywiście w tym drugim epizodzie powstańczym traci nogę. Jak na tamte czasy ma dobrą protezę, z którą mu zrobiono na zachodzie Europy. To prawda, chociaż najważniejsze jest to, że w ogóle mógł wyjechać, bo został wykupiony przez rodzinę z niewoli rosyjskiej. Przekroczył nielegalnie granicę i udał się do Paryża, gdzie doczekał amnestii. W tym czasie dopasowano mu we Francji rzeczywiście nowoczesną protezę, która pozwala mu się poruszać i to jest bardzo ważne. Przy czym prowadzi wówczas aktywne życie z pewnymi przygodami, dlatego że rozpoczyna jeszcze tam na emigracji paryskiej studia artystyczne, natomiast wcale on mu one tak dobrze nie idą, ponieważ rada rodzinna, która opiekowała się jego majątkiem jako człowieka jeszcze stosunkowo młodego, zakazuje mu studiów artystycznych. On po pewnym czasie wraca do tych studiów artystycznych i... Ale to już w Monachium, prawda? To już jest wtedy w Monachium i już jest wtedy pełnoletni. No i tam właśnie wkracza w ten krąg najwybitniejszych malarzy polskich tamtego pokolenia. I tam trochę rozrabiają też. A no jak to malarze, prawda? To znaczy no, artyści po prostu. To tyle podkreślam, bo potem jest ta przemiana w końcu. Szuka swojego powołania po stronie zakonnej. Zaczyna od jezuitów, gdzie przechodzi załamanie nerwowe. Odchodzi z nowicjatu jezuickiego. przez pewien czas się leczy u swojego młodszego brata i wreszcie za zgodą arcybiskupa krakowskiego zakłada własne zgromadzenie zakonne, tym razem oparte o regułę świętego Franciszka. I zakłada również zgromadzenie żeńskie. To są już lata 80., 90. Albertyni i Albertynki. Albertyni i Albertynki, te, które znamy do dzisiejszego dnia i które szczycą się tym charyzmatem Alberta Chmielowskiego. I od lat 80. jest też aktywnym działaczem, chciałoby się powiedzieć charytatywnym, chociaż chyba to nie jest najwłaściwsze słowo w tym wypadku, bo on sam by pewnie protestował przeciwko takiemu myśleniu. Mieszka wśród osób bezdomnych, wśród zaludniających ówczesne tam ocieplarnie, tak? To znaczy to są takie schroniska. Dla... On zamienił te miejsca w takie pełnowartościowe schroniska, gdzie mogą spać. Ogromne środki uzyskiwał z magistratu. Znamy jego pisma, listy, które zresztą będziemy tutaj czytać od dzisiaj też, gdzie właśnie domaga się kolejnych pieniędzy i o dziwo to przynosi wielkie sukcesy. Mniej było kradzieży, mniej było żebrzących ludzi przez brata Alberta wtedy Chmielowskiego. Niewątpliwie jego sukcesy społeczne to jest też pokłosie jego pozycji społecznej. To znaczy to przecież nie jest tak, że wybranie takiej radykalnej drogi ubóstwa zakonnego oznaczało zerwanie stosunków z dawnymi znajomymi. Najlepszy dowód, że jego dawny przyjaciel maluje jego portret już po śmierci, tak, kiedy Albertyni próbują jakby podtrzymywać kult swego założyciela i to jest najlepszy dowód, że jednak jakieś relacje tam istniały. No a poza tym jako człowiek rozpoznawalny artystycznie okazał się być bardzo skrupulatnym fundraiserem także w środowiskach bogatych mieszkańców Krakowa. To nie była osoba traktowana jakoś tak z lekceważeniem przez ówczesnych, tylko wręcz przeciwnie, z ogromnym szacunkiem. Jego ten rys świętości jest jednak natychmiastowy niejako. Powiedziałbym, że Chmielowski niewątpliwie jest obdarzony takim rysem artystycznego szaleństwa. On też w jakimś mierze tworzy tą swoją biografię. Chyba jednak nie jest kreacją artystyczną. Jeżeli uznajemy za kreację artystyczną pewną sztuczność, to nie. To znaczy, bo to jednak tchnie autentyzmem. Natomiast jeżeli mówimy o pewnej świadomym stworzeniu własnej postaci, jakby wyrzeźbieniu swojego portretu, to wydaje mi się, że Chmielowski jest takim artystą własnej osoby w tym znaczeniu, że świadomie buduje swoją świętość. To znaczy, to jest człowiek, który chce być święty, uważa, że prowadzą do tego drogi takiego poszukiwania radykalizmu pewnego ewangelicznego i to stara się konsekwentnie realizować. Myślę, że to zrobiło ogromne wrażenie na Janie Pawle II, czy Karolu Wojtyle. O świętym bracie Albercie, Adamie Chmielowskim, będziemy jeszcze w audycji Historii jak z książki niejednokrotnie rozmawiać. Jak mówię, dzisiaj będziemy też słuchać fragmentów jego publicystyki, listów. Pierwszym gościem, który mówił nam o świętym bracie Albercie, był dr Paweł Skibiński. Bardzo panu dziękuję za przyjście. Ja dziękuję. Sure you're clean and pure. Historia jak z książki. Teraz czas na profesora Michała Kopczyńskiego i jego radiową opowieść. Dzisiaj będzie o jajkach, a właściwie o tym, jak człowiek oszukał kury. Wśród wielkanocnych symboli niepośrednią rolę odgrywa kurze jajo, symbol nowego, odradzającego się życia. Symbol ten znany jest wielu kulturom i to niekoniecznie chrześcijańskim. Jego powstanie łatwo skojarzyć ze zjawiskiem naturalnym, które dziś, w epoce przemysłowej, może uchodzić naszej uwadze. Kury znoszą jaja nie po to, aby dostarczyć człowiekowi wysokobiałkowego pokarmu, lecz po to, by przedłużyć własny gatunek. Logiczne z punktu widzenia kury jest więc znoszenie jaj dopiero wówczas, gdy kończy się zima, a sezon wiosenno-letni pozwala potomstwu przeżyć najtrudniejszy okres. W tej sytuacji niesienie się było niezawodnym znakiem końca zimy i wiosennego odrodzenia przyrody, czyli innymi słowy zwycięstwa nowego życia. Patrząc na tę kwestię w sposób przyziemny, od razu można dostrzec konflikt między logiką kury a potrzebami człowieka. Podporządkowanie się kurzym zwyczajom oznaczałoby rezygnację z jajek przez większą część roku. Od najdawniejszych więc czasów postępowanie ludzi względem kur szło w dwóch kierunkach. Pierwszy polegał na oszukaniu ptaków i zmuszeniu ich do znoszenia większej liczby jaj niż było to konieczne dla przetrwania ich gatunku. Druga droga polegała na wymyśleniu takich sposobów konserwacji jaj, by można je było spożywać przez cały rok. W tej drugiej logice mieszczą się porady dawnych podręczników gospodarstwa domowego. Najprostszy sposób konserwacji to przechowywanie jaj położonych grubszym końcem w dół w chłodnym pomieszczeniu. Na dłuższe okresy zalecano natomiast przechowywanie jaj w dzbankach wypełnionych roztworem krzemianu sodowego. Inne porady zakładały konserwację z zastosowaniem soli lub oleju. Tak czy inaczej jednak, te dość proste recepty działały jedynie w warunkach gospodarstwa domowego i raczej na krótszy okres. Trudno sobie wyobrazić, aby z ich pomocą udało się dostarczyć jajek rosnącym rzeszom mieszkańców miast. Sezonowość jajecznego biznesu widać dobrze, obserwując zmiany cen. Zimą ceny jajek były co najmniej trzykrotnie wyższe niż w okresie wiosenno-letnim. Począwszy od połowy XIX wieku, w sukurs człowiekowi przyszło chłodnictwo. W wielu miastach USA i zachodniej Europy powstawały wielkie chłodnie, w których przechowywano obok owoców i ryb również jajka przeznaczone do sprzedaży w okresie wzrostu cen. Z czasem jednak okazało się, że interes właścicieli chłodni nie był tożsamy z interesem konsumentów. O ile ci ostatni chcieli obfitości jaj i ich stałych cen przez cały rok, o tyle biznesmenom zależało przede wszystkim na ograniczeniu spadku cen jajek w okresie wiosenno-letnim i wykorzystaniu wzrostu cen jesienią i zimą. W tym celu właściciele chłodni wykupywali wielkie ilości jaj wiosną, oczywiście po niższych cenach. Tworzyli w ten sposób zapas na resztę roku, a z drugiej strony ograniczali spadek cen w okresie obfitej podaży. Nierzadko też uciekano się do nieuczciwych praktyk sprzedawania jaj chłodniczych jako świeżych, co prowadziło do szeregu protestów konsumentów, a nawet do działań legislacyjnych. Ale prawdziwy przełom dokonał się po stronie podaży. Początkowo człowiek usiłował oszukać kurę, stosując środki najprostsze. Szybkie wyjęcie jaja z gniazda skłaniało ptaka do złożenia kolejnych. Był to jednak tylko półśrodek. Innym półśrodkiem był dobór ras w taki sposób, aby stada tworzyły kury znoszące dużo jaj i zarazem możliwie pozbawione instynktu macierzyńskiego. Prawdziwy przełom jednak przyniosła technika. Ponieważ od zawsze wiedziano, że ciepło i słońce skłaniają kury do znoszenia jaj, przeto postanowiono kury oszukać, ogrzewając i oświetlając kurniki. Najpierw stosowano paliwo gazowe, ale prawdziwy przełom to elektryczność i wynaleziona przez Edisona żarówka. W latach 20. ubiegłego stulecia trwała dyskusja uczonych, przez ile godzin należy rozświetlać mroki kurników elektrycznym światłem. Doniesienie pewnego leniwego właściciela kurzej fermy, który nie wyłączał światła przez całą dobę, pokazało, że w ten sposób właśnie można uzyskać największą wydajność. Tak więc od połowy lat 30. amerykańskie fermy kurze oświetlone były już przez całe noce, zupełnie jak okno Lenina na Kremlu. Ogłupione przez człowieka kury niosły się jako szalałe przez cały rok. Potem przyszły naukowo uzasadnione schematy karmienia niosek, dodawanie do karmy witamin i antybiotyków, by w rosnącym zagęszczeniu nie rozpowszechniały się kurze choroby zakaźne, a wreszcie druciane klatki oraz obcięte dzioby i pazury, by stłoczone na małej przestrzeni ptaki wzajemnie się nie kaleczyły. Człowiek oszukał kurę, sezonowe wahania cen jajek zniknęły, a koszta tej Wielkanocy przez okrągły rok poniosły oczywiście kury. handle me. Through the good times and the bad, the Lord above will surely help them find the way. Then one day arrives a miracle of love. From the womb breaks forth the cry of a brand new day. Honor your father and mother. You'll never know the sacrifice they've made. From your first breath till their last, they just long to be part of your life, to guide you and help you on your way. Their love's a gift of God's paternal grace. My father's firm hand tightens when I stray. Wants the best for me. My mother's soft hands embraces through the pain and helps encourage tenderly. The family bond keeps on growing every day. In faith they pray for their precious family. Poniedziałek Wielkanocny nie może zabraknąć tematu całun turyński oraz inne relikwie męki pańskiej. A jeżeli tak, to naszym gościem musi być Zbigniew Trepa, profesor z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor Zbigniew Trepa od lat zajmuje się całunem turyńskim. Z całą pewnością jest to nie tylko relikwia jako taka, ale ta relikwia jest rodzajem znaku. Jest takim znakiem, który można rozpatrywać zarówno z perspektywy teorii informacji, ale też takim znakiem, który trzeba odczytać z perspektywy teologicznej, bo bez teologii to byłby znak niemy. Syndonologia to nauka o właśnie całunie turyńskim. Co pana najbardziej ciekawi w całunie? Czy jest w ogóle coś takiego? Myślę, że odpowiedzi na pytanie, jak powstał ten obraz. Tutaj dzieje się szereg naprawdę rzeczy, które myślę, że w mediach nie zostało to jeszcze właściwie skonsumowane, ponieważ dopiero od kilku lat właściwie można powiedzieć wiadomo o takich sprawach jak to, że poza wizerunkiem samego ciała, które jest wynikiem promieniowania, jakiejś energii, której nie jesteśmy w stanie jeszcze określić, natury, której nie jesteśmy w stanie określić. Poza tym obrazem ciała istnieją też obrazy roślin, które zostały odkryte przez żydowskiego botanika Avinoama Danina, które zostały położone na całunie w momencie pochówku. I chociażby na podstawie śladów tych roślin jesteśmy w stanie określić nie tylko parę dnia, kiedy została osoba z całunu pochowana, ale także to, że wydarzyło się to w porze Paschy żydowskiej. Do tego, gdyby dodać takie niewyjaśnialne kwestie z perspektywy nauki, jak to, że ślady krwi, które zapisały się na całunie, zachowują się w taki sposób, jakby ciało dalej przylegało, to znaczy może inaczej trzeba by było powiedzieć, że wskazują one na to, że ciało nie zostało oderwane od płótna, a w tajemniczy sposób musiało je przeniknąć, co jest rzeczą budzącą kolejne znaki zapytania w perspektywie wiary. My oczywiście potrafimy sobie to zinterpretować, powiązując z opisami ewangelicznymi, to wszystko to wskazuje na zmartwychwstanie. Nauki przewodnicze jedynie stają w obliczu stwierdzenia faktu, że stało się coś, co się nigdy nie wydarzyło w naturze, co nie jest możliwe do wyjaśnienia. Pan kieruje zakładem antropologii obrazu, ale jest pan też znakomitym fotografem. Czy to jest fotografia, całun turyński? Można by było powiedzieć, że jest to archetypowy obraz o charakterze fotograficznym w tym znaczeniu, że na całunie widnieje negatywowy wizerunek postaci i przez 19 stuleci na dobrą sprawę ten fakt był niemożliwy do odczytania. Dopiero pierwsza fotografia, pierwsza reprodukcja, pierwsza kopia fotograficzna całunu, która powstała w 1898 roku, ujawniła że to, co tak naprawdę widzimy, jest właśnie negatywem, jest obrazem negatywowym. Istnieje przekonanie, wciąż myślę, bardzo, bardzo duże jest to przekonanie, że całun turyński wcale nie powstał 2000 lat temu. Dzisiaj właściwie można powiedzieć, że nikt z poważnych scenologów, naukowców, którzy zajmują się badaniem całunu, tego problemu nie podnosi. Właściwie przed nami, można powiedzieć, dopiero otwiera się nowa perspektywa interpretacji tego obrazu jako znaku czegoś, co trzeba odczytać bez tego balastu angażowania się w dyskusję o tym, czy jest to obiekt autentyczny, czy też nieautentyczny. Pan ma bardzo ważny, prywatny stosunek do całunu turyńskiego, prawda? Owszem, tak. Gdzieś tam w pewnym momencie mocno zaważył na moim życiu, można powiedzieć. Czy wiele razy widział pan całun? Widziałem raz bezpośrednio całun. Właściwie moje badania nie koncentrują się na tym, co jest postrzegane w takim bezpośrednim oglądzie, bo to można powiedzieć, że najwięcej informacji w tym momencie umyka. To dopiero fakt, że całun został sfotografowany, obraz został zintensyfikowany, odwrócony tonalnie z negatywu na pozytyw, pozwoliło ujawnić wszystkie jego niezwykłe cechy, które dotąd przez 19 stuleci były zakryte i właśnie dlatego nazywano go nieludzką ręką wykonany, czyli archaeo poietos, ponieważ nie sposób było wyjaśnić natury tego wizerunku. Było jedynie wiadomo, że nie mógł zostać namalowany, bo to się wydawało oczywiste, oglądając całun bezpośrednio. Natomiast wszystkie analizy i wszystkie naukowe badania dwudziestowieczne dotyczące czy odkrycia trójwymiarowości tego wizerunku jako wizerunku, bo tutaj trzeba wyraźnie odróżnić dwa rodzaje śladów, ślady krwi i wizerunek jako taki, to one właściwie dokonywane były w oparciu o fotograficzne kopie całunu. Profesor Zbigniew Treppa, teolog Pokulu i autor wielu książek, między innymi, tu na koniec tylko wspomnimy taką jedną o innym relikwii, bardzo ważnej, z Manopello. Chusta przedstawia sam wizerunek, samą twarz Chrystusa, w odróżnieniu od całunu, który pokazuje całą postać, a właściwie obraz przedniej i tylnej części ciała. I według wszelkich dostępnych danych możemy powiedzieć, że chusta ta znajdowała się w okolicy twarzy Chrystusa w momencie przykrycia ciała całunem na wierzchniej stronie całunu. Ona nie dotykała bezpośrednio twarzy, tylko była taką chustą pogrzebową. Według zwyczajów żydowskich była właśnie nakładana na twarz zmarłego. Profesor Zbigniew Treppa był dzisiaj gościem poniedziałkowego wydania programu Historia jak z książki. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Panie, przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą, jak nurt ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa, jak zrywa się potok swym źródłem, znak, że stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonącym u warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie. Hey. strumieniem, co brzegi rozrywa. Nim oceanom niezmiernym tęsknotę swoją powie. Przypominam, że dzisiaj mamy dla Państwa prezenty w postaci książek historycznych. Prosimy do nas pisać historię jak z książki @polskieradio.pl. A jakie to książki? A niech to będzie świąteczna niespodzianka. Koryfeusze. Kolorowy ptak oświecenia. Jan Potocki, autor rękopisu znalezionego w Saragosie. Ekscentryk oraz indywidualista. Z historykiem literatury, profesorem Andrzejem Fabianowskim, rozmawiała o Potockim Małgorzata Nieciecka-Mac. Jan Potocki to jeden z najbardziej znanych obieży światów epoki nowożytnej i przełomu wieków XVIII i XIX. Dotarł na 3 kontynenty, mówi profesor Andrzej Fabianowski, historyk literatury. On i swoim życiem, i swoją praktyką naukową, i swoją praktyką literacką zaprzeczał pewnym stereotypom, jakie my mamy na temat przeszłości. Nie napisał ani jednego słowa po polsku. Wszystko, co stworzył, a był człowiekiem niebywale pracowitym i bardzo płodnym literacko, napisał po francusku. Polskość była dla niego jakimś rodzajem wyboru. W osobie Potockiego zbiegają się najciekawsze tendencje cywilizacyjne rodzącej się nowoczesności. Pierwszą podróż odbył już jako 7-latek, wysłany przez rodziców do Szwajcarii, gdzie pobierał nauki. Do kraju powrócił dopiero po upływie dekady. Nie zabawił tu jednak długo, bo skusiły go podróże na Węgry, do Serbii i dalej na wschód, do Turcji i Egiptu. Od podróży do Egiptu w 1784 roku rozpoczyna się dla Potockiego kariera naukowa. Jest w Polsce prekursorem badań egiptologicznych. Jako jeden z pierwszych zainteresował się także historią słowiańszczyzny. Był człowiekiem niebywale ciekawym świata. Pierwszym Polakiem, który wzniósł się ponad ziemię. W maju 1790 roku, kiedy na Zamku Królewskim obradował Sejm 4-letni, w Warszawie odbył się pierwszy w ogóle na ziemiach polskich pokaz lotów balonowych. Do Polski przybył aeronauta francuski Jean-Pierre Blanchard i właśnie w maju 1790 roku w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wzbił się balonem w powietrze, nie wiemy dokładnie na jaką wysokość. W tej gondoli balonowej towarzyszył właśnie Jan Potocki. Już w służbie carskiej około roku 1801 odbył swoją najdłuższą podróż. Uczestniczył w wyprawie dyplomatyczno-naukowej do Chin. Ostatnie lata życia upłynęły Potockiemu w jego majątku na Podolu, na spisywaniu chronologicznej historii Egiptu i kończeniu rękopisu znalezionego w Saragossie. Tutaj Potocki skupił najważniejsze fascynacje, mity i tradycje ówczesnej literatury. Dzieło to jest właściwie, jak to się mówi obecnie, hipertekstem. Autor głęboko usuwa się jakoś na daleki plan, pozostawiając czytelnikowi swobodę konstruowania tej fabuły, jej odbierania, jej rozwijania, jej montowania. Mamy tutaj do czynienia z opowieścią współczesną i historyczną, powiastką filozoficzną, a także pewnego rodzaju zabawą, piną, takim ironicznym, bym powiedział, takim swiftowskim trochę wyrazem stosunku do ówczesnego świata. Trawiony melancholią popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę, a wokół jego śmierci przez lata narosły legendy. Podobno miał uważać się za wilkołaka i odebrać sobie życie srebrną kulą. Jacek Komuda, historyk, pisarz, a także wzięty felietonista tygodniku Do Rzeczy, gdzie pisze pan o jedzeniu i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, ale ja jeszcze tylko zapytam, co nowego na tapecie? Ostatnio był Hubal. No przede wszystkim dzień dobry, witam też w Wielkanocny Poniedziałek. No jeśli chodzi o tutaj moje prace, no to w tej chwili dosłownie, no już mi wydawnictwo spod pióra, może z komputera wyrywa ostatni rozdział powieści Samozwaniec, kolejnego tomu cyklu Samozwaniec, Moskie Skradacznica. Ale dzisiaj przede wszystkim mówimy o Wielkanocy, a właściwie konkretnie o jedzeniu wielkanocnym. Troszkę powiemy o poście. Był długi post, musimy się wreszcie najeść. No wreszcie te okowy, nawet sama szlachta to pisała w Wacław Potocki w wierszach, że kiedy się kończył post, no to wreszcie można było po prostu jeść to mięso. Podawano na przykład u łosia, który był pieczony w całości. W środku w nim były powiedzmy cztery dziki. W każdym dziku jeszcze był po zającu, kuropatwy, pardwy, dropie, no i kupa tego ptactwa, które dzisiaj możemy obejrzeć tylko wypchanego w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, bo niestety nie zapolujemy na nich. Natomiast pamiętajmy, że też nie było jakiegoś takiego kanonu ścisłego tego, co jedzono. To zależało wszystko od Rzeczpospolitej. Na przykład w Wielkopolsce więcej gęsiny, dużo świniny, na Kresach z kolei więcej dziczyzny. W XVII wieku oczywiście zachowały się szczegółowe książki kucharskie, chociażby Compendium Ferculorum Czernieckiego, czy chociażby Radziwiłłowska książka kucharska. Widać po nich bardzo mocny wpływ kuchni francuskiej, ponieważ Francja była takim wtedy niedoścignionym jakby ośrodkiem mody stylu europejskiego. A więc tak naprawdę te wszystkie przepisy francuskie często się rozchodziły do Niemiec, do Szwecji, na wschód, do Austrii, no i do Polski oczywiście. Jest tam o Wielkiej Nocy? O Wielkiej Nocy nie ma, natomiast osobne jakby takie wydzielenie potraw postnych jest. Przy czym pamiętajmy, że ten post był bardzo ścisły. Nie jedli jajek, nie mleka na przykład, bo to było wszystko związane, produkty zwierzęce, pochodzenia zwierzęcego, więc w post zakazane. Natomiast trudno sobie wyobrazić na przykład, że w poście jedzono ryby i jedzono na przykład bobrze ogony, ponieważ bóbr, według, że tak powiem, ówczesnego stanu wiedzy zoologicznej, był rybą. W związku z czym ogon można było jak najbardziej w poście jeść. Natomiast co jedzono w Wielkanoc? Jak mówiłem, no góry mięsiwa. Jedzono na przykład bigosy, przy czym bigos to jest coś, co my źle dzisiaj rozumiemy. Bigosy w XVII wieku to były po prostu siekaniny. Były bigosy z ryb, takie jakby farsze na przykład z chleba, z zmielonego mięsa, którym nabijano jakby dopiero na przykład zająca. Na przykład dużo jest przepisów na ciasta. Na przykład jest z końca XVIII wieku to są przepisy na te wielkanocne baby. Cała ceremonia była przygotowywania ich. Je się przygotowało na przykład z 2 litrów żółtek. Ciekawa jest rzecz, na przykład znalazłem w przepisach z XIX wieku na przykład dziada wielkanocnego. Cóż to takiego? Co to jest dziad wielkanocny? To jest baba wielkanocna, tylko z nadzieniem w środku. W tym sensie, że po prostu się bierze dokładnie to ciasto, wykleja formę albo garnic, który ma być pieczone i się przekłada. A to się konfiturami przekłada, a to migdałami utartymi na proszek, a to skórkami na przykład pomarańczy z cytryny po prostu ugotowanymi. Warstwowa, no taka baba tylko jakby z nadzieniem w środku, z takimi warstwami kolejnymi słodkości. Pojawia się to jeszcze teraz gdzieś? Teraz właśnie tego nie znalazłem. Kiedy to się skończyło, to bogactwo tego jedzenia? To można zaobserwować przede wszystkim po rozbiorach. Szlachta odcięła swoją pozycję, zbiedniała. Czy wiemy, odkąd jest tradycja chodzenia z koszykiem do święcenia? Ta tradycja jest moim zdaniem przychodzenia do kościoła. Ona jest XVIII-XIX wiek mniej więcej wykształciła się, bo wcześniej było odwrotnie. Wcześniej ksiądz przychodził do domu święcić. I co w tym koszyku? Jak pan opowiadał, ci Polacy dawni, co, też te mięsiwa, te bobry wkładali do kosza, to musiał być wielki koziak iść. Ja mam wrażenie tak naprawdę, że te pierwsze, tak powiem, pielgrzymki z tym koszykiem do kościoła, to tak naprawdę było dla chłopów, że do chłopa biednego no, ksiądz nie przychodzi, więc chłop musiał wziąć tam to, co miał, trochę tego chleba, trochę tych jajek, przynieść po prostu i poświęcić. Mówimy o dużym, tłustym jedzeniu, ale to nie każdy chyba mógł sobie pozwolić wtedy na takie jedzenie. Tak, aczkolwiek na przykład w ogóle Wielkanoc to był zwykle na wsi taki okres, kiedy na przykład urządzano świnobicia. Więc zakłada, można założyć, że tak naprawdę no przynajmniej raz w roku nawet ten biedny chłop to się tego mięsa wtedy najadł. Pamiętajmy też, że jeśli chodzi na przykład o Wielkanoc, to nie ma jakichś takich ściśle określonych potraw. Bardziej są związane z Wielkanocą różne zwyczaje. Na przykład takim podstawowym, no trudno powiedzieć, daniem, czy właściwie ozdobą stołu, która się pojawiała już w XVII wieku, to jest baranek. Piszą o tym jako o czymś dziwnym cudzoziemcy kronikarze, którzy byli w Polsce podróżni. Ale on ma swoją symbolikę. Tak, ma swoją oczywiście symbolikę paschalną. Natomiast te baranki, no to czasami jak czytamy na przykład w różnych źródłach dotyczących chociażby Sobieskiego i Marysieńki, to one były fortunę warto. No, kiedyś Marysieńka przedostała baranka, który był ozdobiony diamentami, który był w ogóle po prostu wymalowany, pokryty puchem w ogóle. No i był wart tak naprawdę no, wiele tysięcy złotych Polski. Jedzenie oświeceniowe, barokowe. Tuśmy wszystko mogli tego posłuchać, a także wielkanocne. Wszystkiego dobrego jeszcze ci, panie Jacku. Jacek Komuda był naszym gościem dzisiaj w lany świąteczny poniedziałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. My soul magnifies the Lord. Spirit rejoices in God my Savior. He's looked upon the humiliation of his servant. Yes, from now onwards, all generations will call me blessed, for the Almighty's done great things for me. hurricane of heart. Let's pull down princes from their thrones, raised high the lowly. Let's fill the starving with good things, send Israel, mindful of his faithful love, according to the promise he made to our fathers, of his mercy to Abraham, to his descendants forever. The Almighty's done great. Przypominam, że słuchamy utworów z płyty Dekalog. Polskie Radio jej patronuje. Historie jak z książki. Nasza pierwsza dzisiaj rozmowa z Pawłem Skibińskim dotyczyła świętego brata Alberta Chmielowskiego. To najlepszy więc moment, aby rozpocząć czytanie przeciekawej publicystyki tego artysty, malarza, potem świętego ubogich. A czytał będzie Ryszard Łukowski ze Starego Teatru w Krakowie. W powstawaniu programu pomagali mi dzisiaj pani Ewa Redel i Magda Karczewska oraz Michał Nałęcz-Nieniewski, a ja zapraszam już normalnie w najbliższą niedzielę na program Historia z książki. Marek Strzemecki. Wspomnienie z powstania styczniowego. Jakeśmy byli u Prędowskiego w kawalerii z Frankiem Piotrowskim, po drodze do Miechowa straciłem mego arabskiego ogiera, którego dostałem ze stajni Zabierzowskich w Kosowie. Nie było jak sobie poradzić. Wziąłem przeto starą, siwą, tatarkowatą kobyłę od jednego młynarza. Siodło z ogiera było za wielkie, a popręgi za długie, takżem ja na onej klaczy siedział tylko na ola Boga. Prędowski wysłał mnie z Frankiem i 15 ułanami w przedniej straży. Była straszna odwilż i mgła. Konie były schlastane błotem i okrutnie zmordowane. Droga wiodła przez wrzosowiska do Brzezinki. I oto nagle z drugiej strony pokazała się większa szpica kozacka. Narobili okropnego wrzasku i w nogi. Za chwilę Saua zawrócił ich i pognał na nas, bo była ich większa kupa. No i zaczęło się kotłowanie. Moja klacz była narowista i akurat jej się zachciało stać. A tu leci na mnie pięciu kozaków i wrzeszczy: nie ujdziesz, nie ujdziesz! I z dzidami na mnie. W jednej chwili o małą z konia nie zleciał, bo się ze mną siodło przekręciło. Puściłem je tak, że zwisło pod brzuchem konia, a tu jak mogę oganiam się kozakom szablą. Oni byli w wielkim strachu, jednak mnie już kilka razy dziabnęli lancami, tak że burka spadła. Tymczasem Franek z ułanami zmagał się z całym oddziałem. Patrzę, a tu Esaua ubił z pistoletu frankową klacz, wychowaną przez niego od źrebięcia. Równocześnie od lancy zginął jeden z ułanów. Ledwie się Franek pozbierał. Skoczył po tamtego ułańskiego konia, porwał dwóch jeszcze ułanów i uderzył na moich kozaków. Zaraz jednego zajechał w łeb szablą, a reszta uciekła. Tak mi, moi drodzy, Franek życie uratował.